Onların ilimden erebildikleri gaye işte budur. Şüphesiz ki Rabbin, evet o, yolundan sapanları en iyi bilendir. O, hidayet bulanı da en iyi bilir.